Kupuj taniej w Media Expert. Smartwatche, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki, rowery elektryczne w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, wtorek, 13 czerwca, jest 10. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Należy rozróżnić dwie kwestie dotyczące migracji. Nakłady, jakie ponosi Polska, przyjmując uchodźców wojennych z Ukrainy, i szkodliwość mechanizmu relokacyjnego, tak mówi w Trójce minister do spraw Unii. Sejm na rozpoczynającym się posiedzeniu zajmie się m.in. nowelizacją tegorocznego budżetu. Włoska prasa wspomina dzisiaj wielokrotnego premiera Włoch Silvio Berlusconiego. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że należy rozróżnić dwie kwestie dotyczące migracji. Nakłady, jakie ponosi Polska, przyjmując uchodźców wojennych z Ukrainy, i szkodliwość mechanizmu relokacyjnego. Poseł Prawa i Sprawiedliwości dodał, że ostatnie słowo w sprawie paktu migracyjnego powinno mieć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zajmuje się ruchem migracyjnym. Uwzględnienie polskiego nakładu na uchodźców wojennych z Ukrainy to jest jedno, a stwierdzenie, że mechanizm relokacyjny jest mechanizmem szkodliwym i nieefektywnym, to jest drugie. W związku z tym ja uważam, że co do zasady mechanizm, który jest nieefektywny już niezależnie od tego, czy w danym momencie, że tak powiem, ukryć czasowo jego funkcjonowanie w taki sposób, że Polska by była w jakiś sposób z niego wyłączona, ale to nie zmienia faktu krytycznej oceny tego mechanizmu, więc ja stoję na stanowisku, że po prostu wprowadzenie, proponowanie tego mechanizmu jest ruchem niewłaściwym. Minister Szymon Szynkowski Welsenk dodał, że Polska jest gotowa podzielić się z innymi krajami swoimi doświadczeniami, jak radzić sobie z kryzysem migracyjnym. Na rozpoczynającym się w południe posiedzeniu Sejm zajmie się m.in. nowelizacją tegorocznego budżetu. Jak poinformował rzecznik Rady Ministrów Piotr Miller, zmiany związane są m.in. z porozumieniem Rady Ministrów zawartym ze Związkiem Zawodowym Solidarność. Do aktualnego budżetu państwa wchodzi kilka dodatkowych pozycji, które dotyczą m.in. dodatkowych wypłat dla nauczycieli w tym roku, dodatkowego funduszu płacowego, który trafi do pracowników budżetówki, również tak zwane przedłużenie emerytur pomostowych. Jedną z największych propozycji, która jest w tej nowelizacji budżetu państwa, to są środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego. Rząd z kolei zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu wstępnymi założeniami budżetu państwa na przyszły rok. Projekt zostanie przedstawiony wczesną jesienią. Policjanci na rowerach wyruszyli na patrole po Kołobrzegu w województwie zachodniopomorskim. Różnią się nie tylko zmianą radiowozu na jednoślady, mają także inne umundurowanie. Więcej Przemysław Polanin z Polskiego Radia Szczecin. Rowerowe patrole to zawsze znak zbliżającego się sezonu letniego. Policjanci na jednośladach w szybszy sposób mogą dotrzeć w okolice nadmorskiej promenady czy samej plaży, ale pojawiają się także w innych parkach czy na deptakach. Taki widok jest doskonale znany mieszkańcom Kołobrzegu, ale turyści mogą być nieco zdziwieni, zwłaszcza że umundurowanie rowerowych patroli różni się od funkcjonariuszy, których można nad morzem spotkać na co dzień, o czym mówi Karolina Seman, rzecznik Kołobrzeskiej Komendy Policji. Tacy policjanci mają białą koszulkę z napisem Policja oraz krótkie spodenki w ciemnym kolorze. Podobnie jak w innych przypadkach na ramionach mają także pagony ze stopniami służbowymi, a w celach bezpieczeństwa zamiast czapki służbowej funkcjonariusze są wyposażeni w kaski rowerowe. Policjanci na rowerach są natomiast tak samo wyposażeni i uzbrojeni jak ich koledzy z patroli pieszych i zmotoryzowanych. Policyjne jednoślady pozostaną na ulicach Kołobrzegu przez całe wakacje. Przemysław Polanin, Radio Szczecin. Włoska prasa oddaje hołd zmarłemu wczoraj wielokrotnemu premierowi Silvio Berlusconiemu. Stacje telewizyjne i radiowe poświęciły mu wczoraj swoje programy niemal w całości. Czołowy włoski dziennik Corriere della Sera pisze o najdłużej rządzącym premierze w powojennej historii Włoch na pierwszych 33 stronach. La Repubblica na 27. Corriere podkreśla, że Silvio Berlusconi w ciągu ostatnich 30 lat był najbardziej wpływowym włoskim politykiem i biznesmenem. Dzięki niemu do władzy doszła prawica i powstał na pewien czas stabilny system zmieniających się u władzy dwóch ugrupowań. Dzienniki zwracają uwagę, że to Berlusconi stworzył prywatną telewizję. Lewicowa La Repubblica wyszła z tytułem na pierwszej stronie Pierwszy populista. Dziennik przypomina, że Berlusconi był jednocześnie premierem i jednym z najbogatszych przedsiębiorców, co było niedopuszczalnym konfliktem interesów. Wskazuje, że przyjaźnił się z Władimirem Putinem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójce przed południem było po polsku, no to teraz dla odmiany będzie po angielsku. Sprawdzimy, co poeta chciał powiedzieć przez to, co napisał, a potem zaśpiewał. Bed and Breakfast w pigułce przed nami, czyli Piotr Firan i Rafał Zar tłumaczą dosłownie i w przenośni, o czym są piosenki. Don't go changing to try and please me. Just the way you are. Billy Joel, albo też się mówi Billy Joel. Don't go changing. Don't go changing to try and please me. Nie zmieniaj się, na pewno nie po to, żeby mnie zadowolić. A ładnie, prawda? Mm. Tak powiedzieć komuś. You never let me down before. Nigdy wcześniej mnie nie zawiodłaś, nie zawiodłeś. I don't imagine that you're too familiar. Zazwyczaj byłaś gdzieś w otoczeniu, ale już ciebie nie ma. Nie wiemy, prawda? I would not leave you in times of trouble. Nigdy nie opuszczę cię w momencie, kiedy będziesz w potrzebie. We never could have come this far. Nie zaszlibyśmy tak daleko. Czyli jest jakiś punkt newralgiczny, prawda? Doszli do punktu i co dalej? I took the good times, I'll take the bad times. Były dobre momenty, są też złe momenty, wszystko biorę na siebie. And, more importantly, najważniejszy punkt, I'll take you just the way you are. Biorę ciebie taką, jaką jesteś. Pięknie. What will it take for you to believe in me, the way I believe in you? Co musiałoby się zdarzyć, żebyś ty miała we mnie taką wiarę, jaką ja pokładam w tobie? Pięknie. Just the way you are. Billy Joel. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar. And I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way. Someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me, the way that I believe in you? I said I love you, that's forever. This I promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Wait. Can talk to. I want you just the way you are. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Maroon 5. 24 minuty po godzinie 10 w Trójce przed południem. Powracamy teraz do pytania o sztuczną inteligencję. Czy to przyszłość, czy zguba ludzkości? No wiadomo, że sztuczna inteligencja daje nam ogromne możliwości, ale przynosi też pewne zagrożenia. Jednym z nich jest dezinformacja, która już teraz w sieci stanowi codzienne zjawisko. No a w przyszłości skala oraz idące za tym konsekwencje mogą drastycznie wzrosnąć. W związku z tym Unia Europejska podejmuje kroki, by zapobiec temu problemowi. No bo proszę Państwa, fake news to nie tylko fałszywe treści, ale również rzeczywiste elementy, na przykład zdjęcie, film, nagranie głosowe umieszczone przez kogoś celowo w konkretnym kontekście. Mówimy o tym bardzo często i w szczegółach rozpatrujemy w naszym cyklu news albo fake news w audycji popołudniowej. Sztuczna inteligencja pozwala bowiem choćby wygenerować grafikę wyglądającą jak prawdziwe zdjęcie, na podstawie, wszystko na podstawie opisu tekstowego. No nie chcemy nawet podsuwać pomysłów, jak takie dzieła można kreować, jednak istnieje ryzyko, że fałszywe fotografie lub filmy, na przykład, nie wiem, z celebrytami, politykami, funkcjonariuszami, mogłyby wzbudzić duże zamieszanie w społeczeństwie lub nawet doprowadzić do poważnych reakcji w świecie realnym. No i Komisja Europejska ma świadomość tego problemu, bo wystąpiła właśnie do dziesiątek firm technologicznych i platform internetowych o to, aby te ułatwiły ludziom odróżnianie rzeczywistych treści od wytworów sztucznej inteligencji. Sygnatariusze, którzy świadczą usługi mogące rozpowszechniać dezinformację generowaną przez sztuczną inteligencję, powinni wdrożyć technologię rozpoznawania takich treści i wyraźnie je oznaczyć, tak powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova. Ustawa o usługach cyfrowych przewiduje, że wyszukiwarki i platformy internetowe będą musiały identyfikować wygenerowane oraz zmanipulowane obrazy, filmy, nawet nagrania dźwiękowe. Wszystko pod rygorem milionowych kar oczywiście. Na zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją zwraca uwagę też Parlament Europejski. Ten organ unijny postuluje, by zasada dotycząca obowiązku identyfikowania fałszywych i zmanipulowanych treści obowiązywała wszystkie firmy generujące jakiekolwiek treści z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Przepisy miałyby zacząć obowiązywać w 2025 roku. Naprawdę nie da się szybciej, bo do tego czasu to wiele rzeczy da się wygenerować. You never make me stay, so take your weight off of me. I know your every move, so won't you just let me be? I've been here times before, but I was too blind to see that you seduce every man. Seduce me, just saying that's okay. Hey baby, do what you please. I have the stuff that you want. I am the thing that you need. She looked me deep in the eyes. She touching me so to start. She says there's no turning back. She got me in the prestige, who promised fortune and fame, a life that's so carefree. She's saying that's okay. Hey baby, do what you want. I'll be your night loving thing. I'll be the freak you can talk. I don't care what you say. I wanna go to No!

tym razem w aranżacji zespołu Ghost. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, za 25 minut godzina 11. Popatrzymy teraz trochę w górę, w gwiazdy, bo szykuje nam się niezłe widowisko, proszę Państwa. Niewielkie gwiazdy umierają spokojnie, rozwiewane są po prostu na pył. Te duże, te ogromne nie są raczej do tego skłonne, kończą swoją egzystencję wybuchem o potwornej sile. W ułamku sekundy rozprasza on niemal całą materię gwiazdy, a jego rozbłysk przekracza granice galaktyk. No i już niebawem astronomowie spodziewają się go w pobliżu Drogi Mlecznej. Ale proszę się nie martwić, jesteśmy bezpieczni tu, gdzie jesteśmy. O co chodzi? Po kilku latach obserwacji astronomowie są przekonani, że gwiazda w pobliskiej galaktyce, galaktyce Trójkąta, zmierza właśnie w kierunku samozagłady, ewoluuje w stronę supernowej i już niebawem eksploduje. I to właśnie na naszych oczach. Bells One dostrzec z Ziemi trudno, ale jej ślad... Na jej ślad trafiły teleskopy, między innymi hawajskie obserwatorium Keka. Astronomowie szacują, że gwiazda daje znać o swoim wybuchowym stanie. Gwieździe po prostu niebawem zabraknie paliwa. Eksplozja zapowiada się na potężną, ponieważ Bells One jest co najmniej 25 razy masywniejsze niż nasze Słońce. Łatwo też będzie to obserwować. Jej dom, galaktyka Trójkąta, to sąsiadka Drogi Mlecznej i możemy ją dostrzec z Ziemi i to gołym okiem. Szykuje nam się naprawdę niezłe widowisko. Pytanie tylko kiedy? No, naukowcy odpowiadają, że wkrótce. No tak, no czyli niebawem, w nadchodzącej przyszłości. Poznają to Państwo po tym, że zrobi się trochę jaśniej. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju, przy świecach i przy koniaku, a nad sobą mam jej loki. Tak tylko ona, jak jedwa, ofiaruję mojej dziewczynie wszystkie kwiaty Holandii. Jeśli będzie trzeba, ukradnę w nocy przy księżycowej pełni, a potem wycisnę z nich soki przy prawie kalifornijskim winem i zanurzę się z moją dziewczyną po kolana, po pas, po szyję. Lubię jej farbowane rzęsy, biegi i policzki blade. Lubię, kiedy miękko ląduje ona zmysłowo na mojej twarzy. Tylko ona, jak jedwa, ofiaruje mojej dziewczynie Holandii morskie owoce, wraz z nimi podejrzane przygody, bez pieniędzy dzikie podróże, skrawek wszystkich tajemnych wycieczek. Sam słowa ubieram doskonałe, resztę stanowi moja dziewczyna. dwa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. So come on, défie. Tu te lèves. Jak w piosence jest la la la, to jest fajna piosenka, a tu jeszcze gwizdki na końcu, no piękna sprawa. John Mamani Kika, Love Life. Trójka przed południem, 14 minut przed godziną 11, chwila sprzed lat teraz dla Państwa. Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik zapraszają na codzienne nasze przedpołudniowe spotkanie z historią. Niezła historia. No, dzisiaj historia, panie profesorze. Trochę z tych takich dziwnych. Aż nie dowierzałem, spoglądając w kalendarz i w datę, co przynosi 13 dzień czerwca roku 1920. Wtedy to w Stanach Zjednoczonych zakazano przesyłania dzieci jako paczek za pośrednictwem poczty. Tak. Jeszcze raz to przeczytać. Tak. Proszę bardzo, proszę bardzo. Jak to w ogóle było możliwe? No, to było możliwe, dlatego że w zasadzie chodziło o usługę paczkową, która została uruchomiona przez US Postal Service w roku 1913. Po prostu nie było tam żadnego regulaminu, który by określał, co lub kogo można przesyłać. Nie jest zabronione, tak, to w domyśle jest dozwolone. Tak jest. Oczywiście wcześniej paczki, które były wysyłane za pośrednictwem poczty, były ograniczone do gabarytów i niedużej przesyłki i wagi 4 funtów, czyli tą funtu mamy 450 gram, więc niecałe 2 kilo. To też ograniczało chyba różnego rodzaju pomyślunek. Tak jest, ale w tym 1913 roku właśnie zniesiono te ograniczenia. No, stworzono właśnie, czy uruchomiono usługę paczkowe. I wtedy właśnie pojawiły się różnego rodzaju ładunki, wszelkiego rodzaju, nawet zwierzęta, ale także, bo przesyłano i psy, i jajka, i trumny, a nawet dzieci. No, więc... Pierwszy taki znany przypadek właśnie miał miejsce w 1913 roku. Tak, kiedy... Niemowlaka jeszcze. Tak, mieszkańcy jednego z miast, Glen Estee w stanie Ohio, wysłali swoje 10-funtowe niemowlęcie do domu jego babci oddalonego około mile. I o ile mnie pamięć nie myli, płacono wtedy za taką przesyłkę 15 centów, ale dokupiono jeszcze ubezpieczenie. Ale można było ubezpieczyć to dziecko za $50. To znaczy, że rodzice martwili się, czy wnuczek do babci dotrze cały i zdrowy. Dokładnie, no bo 15 centów no to też była niemała suma, no ale $50 w tamtym czasie to już naprawdę był spory wydatek. Czy coś wiemy? Są jakieś zapisy? Czy babcia otrzymała pocztą w skrzynce pocztowej? Nie, tego nie wiemy właśnie, to nie ma takiego zapisu. Natomiast oczywiście to nie był jedyny przypadek, kiedy dzieci były wysyłane w ten sposób. Niezła historia. No właśnie to dopowiedzmy, bo myślę, że ciekawość nie tylko moja, także słuchaczy jest wielka. Nie były jedyne tego rodzaju historie. No tak, na przykład z Pensacoli na Florydzie wysłano dziewczynkę w wieku 6 lat, która została wysłana do domu jej ojca w Christiansburgu w stanie Virginia, czyli z Florydy na Virginia. No to mamy te, tak, 700 ponad mil. Mhm. Ktoś mógłby zadać pytanie, ale jak wyglądały ten pakunek, prawda? No to zapakowany taki brązowy papier pakowy? No nie, to po prostu raczej jako towarzysze. Nawet, o ile mnie pamięć nie myli, gdzieś zachowały się w Muzeum Historii Poczty w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, zdjęcia właśnie listonosza, który idzie z takim dzieckiem i to było podpisane właśnie, że po prostu to jest ten pakunek. Nie, prawda? Dziecko w folii bąbelkowej. Tak. Natomiast najsłynniejsze dziecko, które zostało wysłane pocztą, to jest taka historia dosyć znana. Dziewczynka nazywała się Mai Pierstorf. Ona została wysłana wagonem pocztowym z Idaho w 1914 roku z odpowiednimi znaczkami przyklejonymi do jej podróżnego płaszcza. Naprawdę? Tak, jej przygoda znalazła swoje odzwierciedlenie w książce dla dzieci Mailing May. Zachowało się zdjęcie tej dziewczynki, ale co ciekawe, nie pozostały żadne inne ślady dokumentujące jej podróż. Zresztą ten proceder nie trwał długo, bo już rok później, w 1914 roku, naczelny pocztmistrz generalny ustanowił regułę dotyczącą i obowiązującą do dnia dzisiejszego, która sprowadza się do dwóch słów: żadnych ludzi. Więc nie ma szansy na to, żeby dzisiaj przesłać kogokolwiek. To uspokaja. Chociaż były też przypadki, że sami siebie ludzie próbowali zapakować i wysłać. Tak, natomiast no, zdarzały się takie sytuacje jeszcze w roku 1980, ale to chodziło o popełnienie przestępstwa. Akurat William DeLucia zapakował się w kufer z napisem instrumenty muzyczne wraz z jedzeniem i butlą tlenową. To była przesyłka drogą lotnicza. Mm-hmm. Gdy znalazł się w powietrzu, wysiadł z tego samolotu, ukradł towary warte $1000, z powrotem się ukrył w tym fukcie i się zapieczętował. Natomiast został aresztowany na lotnisku w Atlancie, gdzie wylądował, ponieważ po prostu ten kufer otworzył się podczas wyładunku. No i wtedy zorientowano się, że jest facet, który ma fanty, nie swoje. Taka historia. No taka dzisiaj historia ciekawa nam wyszła. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiamy wszystkich listonoszy. Pakujemy się i wychodzimy ze studia. Niezła historia. Cause uptown funk don't give it to you. Saturday night and we in the